الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما. سورة الأحزاب کی مسئلہ و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے دو چاول کے اعزاز و اکرام پیغمبر او دا او دا آل پا امت باندی جدی احترام بکوئے ہیں. ابیا اور پذیر واقعہ ذکر شوا دا احزاب او دا غد جہاد بیان کو او ای کہ منافقان ډیر عیبونه پیغمبر ته زیات پریشانی د دې خلکو نه د منافقان نه دغه خواصتونه ډیر ذکر کړو. ابیا اور پسې معاشره د نبی علیہ السلام ذکر کولا داغه د زواج متطهراتو چې کله داغینه و پریشانی و پیغمبر ته هغه بولی یو رکاوټ جوړېدو د مسلې نه ناتشتم کې وی چې ایوه نبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا خبرو سرو کا او اسلاو کا صفائیو کا چدا پریشانه تا تنی کنها. بیا اور پسی خطاباتو ازواج متطہراتو تا تسلیاتو یا نسان نبی یا نسان نبی اوغی تا دخبل عمال صالح و ذکرکو ابیا اور پسی رد رسم باطلو واقعہ دو زید چدا امستازی مواردہ سمچ رد شرک کے رد کفر کے ندغا سوا رد رسم باطلوں کے تا ام پدی بیزی نیک حساب دی. دا خطاب دے مومنانو تا مومنانو تا خطاب او دے مطلب دے چو سنگا اللہ رب العزت پیغمبر باندی دا دی مواری چولی دا چاگا با دا اللہ دین رسی او توحید با بیانی تاسم د الله ذکر کوي د توحید خدمت کوي بیانوي تاسو زمواریوم د کنا هغه ټول مرنی دنیا کې یا به زمي راستاو ستپات کیږي تاسو به هم د دې توحید خدمت کوي او د دې بیان وکوي او د الله د نوم شهرت وکوي د الله د نوم اوجتواله وکوي دا د ټول انبیاء او زمواري وا او بیا اخر کې امت تپاتې شو نو امر ورته کوي او بیا شان ذکر کوي چې ګور استاد شان دی رچته الله ان تاسو باندې صلوات رحمت وي ملائکم پتاسو او دا غي مطلب څه دی اللہ رحمت و ملائکو چې تاسو د تیارونه او باسي رڼا ته کنه. یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ایمان والو تاسو هم د الله ذکر کوئ او د الله شان بیانوئ، د الله شهرت کوئ په دنیا کې. ذکر ډیر چې حضرت قتادوی هم دغه کلمات چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یا دوازی چی لا حول ولا قوة الا بالله تیکی دا اللہ دا عظمت و دا وحدانیت بیان دے ذکرن کثیرن دا چی روی اما ابن عباس وی الذکر الكثیر اللہ ینسا جل شانه چی اللہ یرنکلش او اللہ چار وقت کی بس دخلینا دغا کلماتی چا الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دا ذکر کثیر دے وزبحو بکرتا واسویلا پاکی بیان ویدہ اللہ پسہروں مازیگر کی مراتنا عبادات تی منزون دی تباقی کڑی رحم سحر و مازیگر دی نمانزکی دا اللہ تصویح دا و پاکی دا کرن او دا دیشان ذکر کئی چکل تاسو اللہ دا دین اشاعت کوئے اللہ پتا سبحان سمرہ میں ربان دے هو الذی یصلی علیکم و ملائکته خاص اللہ غزات تے چی صلات ہوئی پتا سبحان دے صلات دا اللہ سو رحمت دا اللہ رحمت دا غصی مغفرت بخنا دا گناہنو دا غصی برکت تا ټول دی صلی لاند راضی الله رحمت وايي پتا سو الله برکت نازلی پتا سو او ملائکتو او ملائک سلام صلات وی پتا سو معنا سو استغفار واړي تاسو لپاره او دعا کوي ملائکو طرفنا استغفار چار وخت کې دا ملائک زدي بنده لپاره استغفار غواړي د الله نه چې الله توبه بخنو کی او خاص وختونو کې چې کله باندې جمعه ترش او د باندې انتظار کوي دغه وخت کې وته ملائک خصوصي دعاګانې کوي ليخرجکم من الظلمات الى النور او د دې نتیجه څه ده د الله د رحمت او د ملائکو د استغفار نتیجه او خلاصه دا ده چې وباسي تاسو لره د ډیرو تیارو نه رڼا د ایمان ته. اصل کار خدا دی دنیا کې چې بنده د تیارو نه وځي رڼا ته وځي. هغه تیارې ډېرې ځکه یې جمع ذکر کړی ده. د شرک تیار ده خلق پکې پروت ته د کفر او د رسم رواج تیار ده چې مخلوق پکې مبتلا ده او غیر د الله نه بل څوک نشيسته. لیکن دا پکې شرط ده چې دی خو د الله نو مخلوق نه دی بل د الله توحید اعلان کوي چې وحده لا شریک له الله سره شریک نشته الله واحد لا شريك ده ذرخ ووي کنا چې داوین الله و سره مدد کوي املیک بوله استغفار غواړي ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما او دا الله خاص کر مومنانو باندې ډیر مهربان دی، په عام خلق باندې دومره نه دی لکه خاص کر په مومنانو باندې چې دا غو رحم دی، ډیر لوی رحم دی. مخکیم ذکر شیو تحیتهم یوم یلقونه سلام، او خاص کر د قیامت پر ورځ دې ځکه وي چې رحمت اظهار خوبال ته کیږي. تحیتهم مبارکی د دې هغه ورځ باندې چې ملاقات وکړي د الله سره، نو سلام بای دا سلام د مبارکه دی ښه، دا د دنیا غا سلام نه دی، الله طرف نه بای د ملائکو طرف نه بای، مطلب بیدای چې مبارک شه او چې دې زه ته د امن زه سره اله د رحمت زه سره اله او د تیارونه او د شرکیاتو نه بچ شوی ښه. د قیامت کې دا تحفه ده او تیار کړې دي د پاره جر عزت من بیا وي ها عادلو مجرن کریما، تیار کړې دي د پاره جر ډېر عزت من خصوصي چا ډېر نفیس او عمده رزق دې جنت. دا هم مؤمنانو سره خطاب دې د پاره چې مؤمنانو دا دعوت پتا سوم لازم دې غره پیغمبر خو به تر وخت سو وخت پوری کنه او بزی دنیا نه بیا وځاستاو زمواري ده، تاسو به د الله توحید رسوي دنیا ته اوس یو جامع شان ذکر کوي د پیغمبر کلی صورت خو په دې روانو کنه ها چلا رب العزت پیغمبر شان بیانی داغ عظمت بیانی اصرف زدید پارا چیدی اللہ را لگلے دیو عظیم مقصد دا پارا چاگیز سوک نشی کولے اوگی کڑیر مشکلات تی او دی پیغمبر اغا مقصد دا اللہ دیر پا اعلا اوچتا سطح سر او رسو پڑیر لوی حمد سر اډیر مشکلات په کې برداشت کړل ډیر. نو الله پنځه صفاتونه بیان یو ګور تا خاص ته دی وجنا چې د دنیا کې توحید خدمت کوي ښا، او دا خاص ته دی وجنا چې په دنیا کې توحید خدمت کوي. یا ایو النبیو ای پیغمبر پاک، ان ارسلناک شاهدن، تمونگا لے گلے دنیا تا بیان کون کے دا توحید دیو سفت چا ومبشرن زیر ور کون کے مومنان لرا، تمونگا دا رحمتنو تمونگا دا جنتنو تمونگا دا نعمتنو، ونظیرن او یرون کے مشرکینو او باطل پرستو لرا تمونگا دا عذابنونا، وداعین الی اللہ بیذنہ، اتمون لے گلے دعوت ورکو ان کے اور ابلن کے اللہ طرف تا مخلوق لرا، ختمون لے گلے بیذنہ مون دے حکم کرے صدقہ ز بخپل خو ہانے تلے بیذنہ اللہ تا حکم کرے داعین الى الله بل لا اله الا الله، دا حدیث ته اشاره کوي چوګه د حدیثو چې نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت وی چې زمانو د خلق و مثال داس دی لکه یو ډیر لوی مالدار سره دی او ډیر ښه مکان جوړ کړی او پکیه قسمه قسم طعامونه تیار کړی دي او استاد یې لګلې خلقو ته چې له خلقو له دعوت ورکوا ورکوا چې راضي هغه دعوت ورکي نو څوک چې دا خبرو مني نو راشي هغه طعام خوري هغه مالک ته نه خوشاله شي رضا شي دا مؤمن دی. څوک چې دا دعوت قبول نکي نو طعام نو محروم شي نو مالک ته رضا نو محروم شي دا معنا. نو کدا هغه استازي نه څوک تپوس کوي شرط چې خلق را بلی ډوډۍ لا ساته مالک ویلی ناوی ما ته مالک ویلی کنه دلته ځکه وی الا الله باذنه الله حکم اذن کړی ساته چې خلق له دعوت ورکا پنځم صفت وسراجا منیرا او ستا مثال دی او چراغ دی روخانا پا دنیا کی چی خلق تینا رناغانی لرکیو چتی رناغانی تختی اوغا کمی گی نا سراج منیر نمراد روخانا چراغ دی چر سمر داونا خلق رناغانی وڑی نو کمی گی نا کمی گی نا دغز ستا مثال ام دی ستان خلق دین زدکی ستان خلق علم زکی او دنیا کی خوریگی لیکن کمی خوبا کن را دیکن اب اندو صفتو نے بیان کرو او پہری او باندی برستو تشریح کئی گورا اول تشریح کئی پا مبشران باندی مبشر المومنین مبشر سنگا دی زیر ورکا مومنانو تا بین لهم من اللہ فضلا کبیرا دا دی خبری چی یقینا خاص دا دی دا پارا اللہ تربنا فضل دیر دیر لوئے دی تا خدا ہوائے بس چی اللہ تاسو لیو نعمت تیار کرے دے فضل تیار کرے دے او غیمخ کلیف لامین سجدہ کیویلو چما اخفی لهم من قرة عیون اغی چا تبتا نشتا دی اللہ اغما پت سات لی دی تلتا او تفضل کبیر ہوئی خوا اس وربسی ذکر کئی دا نظیر مانا ولا تتعل کافرین والمنافقین خبرو نمانی دا کافرانو چخکار کافران دی مشرکان اگر چې تاسو په زور باندې منه کوي د دې مسلې نه چې د لات منات نوم معفلا او دا وایا چې دی شفاعت کول شي نه توبه ولاتو تل کافرین داغي خبره به نه مانی او یې زره تعلق هم نه ساتي او یې سره وغم خادیم نه کې هیڅ قسم لها ادا سی منافقان اغان شی چالاکی کئی تا پا غوگا پستا باندی زان ترانیز دی کئی ندا دویم ذلی وطاوی پاول کیوی لیو یا ایو النبی یتق اللہ ولا تطع الکافرین ادا وطا بیاوی خواہ اسوال داو چی دی خو پیغمبر تا ضررم ور کئی کنا چوکا پستاو سر او نزدیکت و سر نکی کنا نالاوی وضع ازاهم فریدا دا دیو سزارا ری خل دیو تا تا ستکلی پرسی خدا غا دخلی بدی را دی بی نفریدا ویدو پروابی مساتا و توکل علی اللہ اعتماد کوا پا اللہ باندی اعتماد کوا پا اللہ باندی دا دا شاہدن سر لگی بیان کوا تمالی گلے دنیا تا او پا دی کی وطو اعتماد پا اللہ باندی کے وکبا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زیموار دو مقصد ذکر شو ممنان تا خطاب دا دید پارو چې دا توحید بیانول ستاسو هم ذمہواری ده، خپل ذمہواری وپیژنه، اور پسې د پیغمبر یو شان اباغي کې دا غو پینځه صفاتونه و د مکه سره تعلق ساتي د ازواج متطهراتو د نظام چې مخکې ویلو دي ته وایي داسې. نو اول مؤمنانو ته خطاب کوي دا غي سره تعلق دی، بیا پیغمبر ته خطاب کوي په حق د ازواج متطهراتو کې يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اذا نکحتم المؤمنات كلا تاسو نکاح کړی د مؤمنانو سره زنانو سره ثم طلقتمهن ابي تاسو طلاق ورکړی غی لرا من قبل ان تمسوهن دمر مینا دمر تلوار چې غی سره مسلی زکاتوم نه کړی فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نشته استاو دپارا پدی باندی شمارا او عدتو شمارا کوئی داغی اگی که عدت نی کنا بس خواه اغوخصر خبر اخلاسی خواه دا جمعک کی بقره کی تیر شیو طلاق دا غیر مدخول بها اگی دا حکمو او دې کدامت لبو چې دې طلاق سره وخامه خاداري ته درد رسېدلی تکلیف به تر رسېدلی داغي درد او تکلیف یو اسلام کا هغه د ومتعون جوړ جامور کې دیلا وسريحون صراحا جميلا او ازادي کې دیلا فرګ دې دیلا په پرې خودو خيستا وسره ده خو مخ کې پیغمبر ته ویلو چې کدي ستا خبره نه مانی نو بس دا اوسره وکړه عدل چې مؤمنانو ته وی دا خطاب دی پیغمبر ته دی چې دا ازواج متطهراتو د پیغمبر قسمونه خي چې الله پیغمبر لا څو قسمه روا کړی دي څلور قسمه اغه سلور قسمونه خي يا ايو النبي ان احللنا لك اي پیغمبر پاک موږ غوا کړی استاد پاره ازواجك اللاتي بيبيان استهغان اتيتا او جورهن اغه چې تاغيله مهرونه ور کړی په وخت د نکاح کې هغه تمام هورات وي چه مهر دی ولا ورکړی په نکاح کې دویم وما ملکت یمینو کا هغه وینځي چې مالک شوی خیلاستاینه ستا په لاس کې راغلی په ملک کې راغلی هغه مملوکات دی مما فعلہ علیکا دا هغه دی چې الله احسان کړی پتا باندې چری کی نکاح تاجت نی یری کی نور ہے تاجت نی اوری دغه سره روای ها دریم قسم بناته عمه کا بناته عمات کا لونا د ترستا حضرت حمزه لونا وی کا بناته عمات کا لونا د پپوګانو ستا وبنات خالکا لونا د ماماستا وبنات خالات کلاتی لونا د ماسیګانوستا هغه هاجر نماکا د ټولو سره دا شرط ته ها بس د چې ذکر کړی چې لونا د ترولونا د پپوګانو لونا د ماما لونا د ماسیګانو دیکھ دا شرط تی چی دی با حجرت کری تا سر دما کئی نام دینی تا ولی دا خو طولی مکا کیوی کنا دنبی علیہ السلام طول تابر و خب او خاندان مکا کیو کنا کترونه وی کدما مالونه وی کدما سیوی هغه مکه کې وی نو دیو سره هجرت کړو نو جزکه جایز شيخه او مهانیم د ترلور وکنه د ابو طالب هغه ما ته نبی علیہ السلام سو پیشکشی وکړه نو ما ته عذر پیش کو او زما عذر قبول کو بیا چې دا یتر راغې نو بیا ښکاره خبره وه ولې ما هجرت نه وکړې دا مکه کې وه هجرت نه وکړې نو دا خدای د پاره په دین نو جایز کنه چې شرط وسره قرآن لګولې چې هاجر نه معاکه او هجرت نه وکړې امراته مؤمنتن سلورم قسم ده امراته مؤمنتن امونګه راکړې استاد پارم هرغه خزا ارسوک چی عام حکم دی و دی شرط چی مومن ای مشرک نا اوابت نفسا لنبی کچر دا بخنکی دا خپل ځان پیغمبر تا دا سراشی و پیغمبر تا ادری گی اور تاوی چی وحبت لکا نفسی ما تا تا خپل ځان بخلی دی پیغمبر باغی تو کات براکتا خو نبی آوے رستو یاوے چا آو یانا داولوم اللہ جاید کرو خوا دیتا موحوبات وی موحوبات نبا دی کی مہر تاجت نہیں نور سا گوان تاجت نہیں انور سا قبول و ایجاب تاجت نہیں بس دغا نکاش دا سلور قسم بیان کرل اول ممہورات چی پیغمبر والا مہر ور کری ادویم مملوکات چی اغا وین دیخا او دریم مهاجرات او سلورم موهوبات چاگوی چی ماتا تخفل نفس بخل باز دی سلورو قسمو کی استاد پارا چار سمرینو جایز دی اگه که بیا حد نشتا خوا چار سمرینو جایز دی دیو تعام حکمو که خوا ځکه بعد خلکو دینه سو وهم کړی دی ان اراده نبیو په دې شرط چې اراده لري پیغمبر ایستن کې ها چې واخلي دې لرا په نکاح سره د خوخه خبره ده اختیار ورکو چې راشي او دریږي او تا ته وی چې ما تا تخپل ځان بخله دي نو ستا خوخه ده کې اراده دي خوري راخده کنین پری خالصۃ لک دا حکم چې بیان شو دا اخری دا خالص تا ده پاره دی بل چا ده پاره دا حکم نشتا چې زنانا راشي او چاته وی چې ما تا ته ځان بخلې هغه وی چې راځه انا بکی ماری او انا بکی شهادتی انا بکی جواب او قبولی نه نه تا دا پیغمبر پوری خاص دا خوا او مومنان دا پار حق کا قانون دے چکم نکای شرعی کم شرطون دے او بای خام خوا خوا ٹک دا دا غشتا دے چی وحب تووی ندا سی دے دا ٹول دا نکاح الفاظ دے خوا کنکحتو اوی تزوجتو اوی دا الفاظ دی نو دقا دی که وحبتو اوی نو پدی الفاظ سر نکاح کی لیکن شرطو نو پکی کم جب عامو نکاحو نو کی خواه دا خالص تا دا پارا حکم دے بغیر دا مومنانونا قد علمنا ما فرضنا علیم یقیناً اللہ ایمونگا زمونگ پا علم کی زمونگ پا دین کی داشتا دے اگا چمونگا فرض کری پدی باندے اگا احکام چلا ایمان پدی فرض کری دینو اگا ما تا معلوم دی چیز مومنان دا پارا اللہ کم شرطونا پا دین کی لگولی دینو اللہ قد علمنا اگا ما تا معلوم دی اگا دیر خبری دی یو دادا چی سلور نسیوانا چی اگا مخ کی ذکر کرو سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی بس او دویم دا چی مہر بئی چن تب تغو بے اموالکم لفظ راغلو دریم دا دی چی گواہان بئی شاہدین ما فرضنا علیہم تغس نور نفقا و سکنا وغیرہ دی طولو تدا خبر شامل لخا فی ازواجیم پا حق تا ازواجو زدی که اگا چی دی و سرا نکاح کئی وما ملکت ایمانوم اگا ویندی چی مالکان شوی لاسو نزدی اگی کم دا غطو لحکام دی کنا شرط ویندی دا بلچا او دی پا نکاح سرا خلینو اگی کم دا قشرتو نئی دام صد پر ستا تا دمرا وسعت راوستا پیغمبر تا وی خواه تا دا پارا مخبر دمرا پر آخا کلا چه دا طول قسمون ستا دا پارا جائز دی خواه سلور وارا اجورا هننا ما ملکت ایمانو یمینو کا او دا مهاجرات او دا موهوبات تا دمرا پر آخیم دا لوری در کلا لکه لا يكون عليك حرج کتابان دی په دې مسله کې تنګوال را نشي تا ته په دې مسله کې سخت را نشي ټول لذیذ پاره دي چې سا کار ډیر اهم دی ډیر ضروری دی چې هغه تبلیغ دی او دعوت دی او دې کې ډیر مشکلات راځي نو موږ ته تذکر دومره فراخ خبر او کړه ادیو جنا ام المؤمنین با و طویلو یوزلو او چه دا احکام نازلی دو دا سی تراخیر پوری کنا حضرت عائشہ طوی چه زچی سمرا سوچ کوما نستارا با تا په خواه کې ډیر کوشش کوي تا په خواه کې ډیر کوشش کوي ښا اړیر وسعت کوي ښا ځکه کوشش کوي چې د ماری په ډیر را کنه دا د نور څه لپاره نه دا صرف د تبلیغ او دعوت لپاره دا صرف د توحید د رسولو لپاره الله غته دومره پراخي او وسعت ورکوي ښا لیکل نو کون علیک حرج ښا چرانشی پتا باندی پر سولو دا قرآن کی پر سولو دا توحید کی حرجن ستنگی و سپریشانی وکان اللہ غفور الرحیم و یقیناً اللہ دی بخشش کون کے مہربان وسو تنور و سعت کی نبی علیہ السلام کلا دقا وقت کی نه بی بیانی وی کنا باقی که و تعالی اختیار ورکی پوره اختیار چه دی طولو که نمبر مقرر کرو ار یه ویلی نمبر مقرر کرو اللہ رب العزت و توی چه ستا خواه دا کتبه کې یو د خپل نمبر نه رستو کې نوم څه خو ده که یو وی کذوی کذری ارسم لجی کدا د خپل نمبر نه وباسې نو ما کني وباسیم تا ته بدی کیسه او باز داسې دی چې هغه کته استلی نو بیا هم ځان ترانځ دی کول شي تاسو اختیار دی معنا یو دا ده ترجی من تشا من هن رستو کول شي هغه څوک چې ستا خوښي د دې بیبیانو نه ترجی کاغیل نمبر نور که ام تا ته اختیار ده زکه ابن عباس وی چې دا سلور وی چې دې رستو کړی وی جویریا تلبنون مستلق نه راوستي وا او سودا بنت زمعا او صفیا خیبریا هغه د خیبر کې چې ملاو شو او میمونا هلالیه تا ده هلال قبیلیوه نو دیه یوزل ده نمبر نیسته وی ارزو مرا وقت چه و تا سلور وارا اغنوری پینزی زن ترانیز دیکلی وی حضرت عائشه حفصه ام حبیبا زینبا ام سلمہ دا بد داوی اختیارو دا خوخوا دا ټولی دا قریش خاندان نوی ام حبیبا دا ابو سفیان لروا حضرت عائشہ ابو بکر حضرت حفصہ دا عمر او زینب اسدیہ دا ست قبیلینو دا سو ام سلمہ نو دا پینزی را نزدے کڑی وی اگر سلورو لے لگا چوٹی ور کڑی وی ٹولو مر لنا و لگا چوٹی ور کڑی وی ادار دیو چی اللہ رب العزت و تووی کنا دا پیغمبر دا اصولو چی اگر پہر آیات باندے عمل کو کنا مونگ تا خدا اصول پراته دی گورا هر آیت باند پیغمبر عمل کرده دی ناغی تا گوره تاو تا خبر آسان شوی دخوا چی با دی آیت پیغمبر سنگ عمل کرده دی نبی نور تفسیر تا جت نشتا خوا نو چی دارال چی ترجی من تشاو من هن رستو کا آغا چستا خوخی پدی بی بیانو کی ازواج متوحراتو کی دخپل نمبرنا و توی لیکا من تشاو اور انزدی کزانتا آغا سوک چستا خوخی ناغذ کدا سلو رستو کلی ادا پینزی رانزدی کلی دانا چکنی دی سر ننا پا عملی کاؤ کنا عملی کاؤ پایت پاندی لچه عملی او کاؤ نو بیا رستی ٹولی رانی دی کلی دا خو اختیار واغتا غیتا هم پتاو چی دا زمونگ سر بنیتی ندا چگن دی زمونگ پا میند کی جدائی کی یو پرخ سی نا پرخ ناو کلی پا عمل بے کاؤ کنا دیو جی نخوا بل بګی دې ته اشاره شو چې دا نمبر پتا باندې لازم نه دی څنګه چې په نور خلقو لازم دی ها په امت باندې خو لازم دی کدی امتی دوخزي نو بالکل بابکه پرخ نو ساتي نه په نمبر کې نه په نور خوراکس کا کې نه په نور لباس کې نه په خوگا پستا په هر څو ذیک به خیا دا لازم او واجب او پیغمبر باندې دا لازم نو ښا دلته دا معلومه شو کنه ها او دې کوم دا مطلب وو چې ازواج به خبر شي او پوه بشي چر الله خو په زبان دی زمون حق نه دی لازم کړي اختیار ولا ور کړي چې کخو خزینو پرانی ذیک ځان ته کخو خزینو لری کا نذیب بیا ستا په خوخه پسې ګرځي ادیب چر ستا د خبرې خلاف نه کوي ښا ولی پویږي وکنه چې هغه له الله اختیار ور کړي نو کوم د په ادب کې او په احترام کې سمامولون ته پر خراوستو ها بل فرضو نو بس مونږ ته وی چې زه خپل کار کوي نو بیا به دې ډیر خیال ساتو بیا به دې ډیر پاو داسې کې ګرځې دې ډیر به دا وګورو ته فمن ابتغیت ممن عزلت اغه سو کو چې طبيعت طلب کې دا چانه چې تا جدا کړی دي دا ګوري اقا حکم اوته وک چې هغه سلور چې تا د خپل نمبر نه رستو کړی وي او ستا بیا طبيعت غواړي چې بیا رانځې کومه فلا جنا علیکا ته هیڅ ګنا نشته رانځې کا بدامت له وفا اغه چې ته طلب کې دا هغه چانه چې تا جدا کړی وي مخکې بل ارجاء هغه ته اشاره ده نو نشته ګنا په تا باندې بیا ټول ځان سره رانځې کان ځکه عمل پایت راغی کنه بس دا مطلب وو اوس قران په خپل دې حکمت بیانې دې کې دا الله سه حکمت دې کې دا حکمت ذالک دا اختیار چې الله تعالی درکو او دا زواج متطهراتو په حق کې تا ته ډیر وساتو کو دې کې حکمت څه دی ادنا ان تقر اعینهن دا ډیر نزيدا چې اخی کې باسترګې زدي انت قرعون عنا یخی به سترګی د دې ستا په حق کې زکاری ته خبر دی کنه چې الله ول اختیار ور کړی او زمون په حق نشتا او چې سره د دې نه زمون داسې خیال ساتي لکه ته وایې چې زمون حق په زبان دی واجب دی نو په دې باندې خوشاله انت قرعون عنا ولا يحزننا او چربا نغم جن کیږي و يرزينا او رضاوي هميشه بما ته تهن كلون پاوس باندې چتي دي ټول تا ورکي بما ته تهن كلون چستا د لاس ندي تاسو شي ملاويږي نور بس پاغي برزاي کاغذ خوراکس کاغ دی کاغ جوڑا جام دا کاغذ اتر و خوشبوئی دا کاغذ نور دا دنیا سو سامان دا او تا دیل ورکن دی با دیر خوش آلی ولی چی دمون خوب حق نشتا ولیکن دا رضا اخلاق دی انکا لالا خلق عظیم اللہ علا اخلاق ورکلی دی زمون دا سی خیال ساتی لکا چی فدوانی زمون دا حق واجبی خواه الله يعلم ما في قلوبكم الله پوئی پاغنه یتونو چې تاسو په زړونو کې دي او کان الله علیما حلیما یقینا چې الله په هر څه باندې پوئیږي او ډیر صبر کوونکی دی کله چې ان غلطی خطا یوشي نو الله یې نسی نه مهلت ولا ورکی مهلت ښا دا ګورو په دې احکامو کې صدا سراله چې د ازواج متطهرات ته په تکلیف رسیدلې وکړه چې هغه ول کې راجمه کړي ورته اعلان وکړه چې که دنیا غواړې راشه چې درکمه اجازه وش او که الله پیغمبر او آخرت غواړې داد نغې ته په دې ډېر درد رسیدلې وکړه نو اس الله داغي ډیر زیات تسلی او ډیر زیات رضائی حاصلې هغه دا دی پیغمبر پاک ته وی چې هو به د دینه پس ته د نور سره نکاح نه کوي اځم دا دی چې دې باندې بدلې چې دې کې یو لری کیبل راولي یو لری کیبل راولي تبدیلی بنه کوي دا ور باندې الله رب العزت د دې حق لازم کنو ښا دا غي زړونو تړي رس زبردست تسلی ورسېده ځکه یو پکې وا سودا بنت زمعه پیغمبر را ذکر یو چې دې له طلاق ورکوم بیا دبا غونت دا چې سوشل بشي او نو هغه ته میناتو کو چې دستانې سره واړم دنیا کې هما د نکاح نه مو باسا ولي بس چې آخرت کې زستا په ازواجو کې حساب یې مانو دا غرا لړې را وځ دنیا کې سره واړم دا غا مې ارمان دي چې آخرت کې زستا په ازواجو کې حساب یې مانو پرې خدان لا يحل لك النساء من بعد نذير واستاد پارا زنانا پنی کاغستل پس د دې سلور قسمونو نه دا به سره وایو پس د دې سلور قسمونو نه چې مخکې ذکر شوی چې دې کې دنه د نار سورې کوین دی دیبا اکدغه سي ممهورات مهاجرات او موهوبات په دې کې نو ټیک ده خو چې دې سلور قسمون نه سیوای چې دې نه سیوای نو اوسی او چې ته يهودانا عیسایانا او بنگانا دا څه وسو کړه نه غنډې راسته ده پار نور خدا څه نشته ده کنه یا هغه چې هجرت نه کړې نا دې سلور نه خارج شو کنه او نو زګ دې باندې اشکال نشته بیا ښا چې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام خوځې نه پسوم نکاحونه کړی دي او دلته وی چې لا یحل لک النساء نو دې منسوخ کړی دی الکه بسی منسوخ کې په حدیثو نو بعد حدیث خو قران نه منسوخ کیږي نو بعد بیا لار ته خطا شوی دا اخوا دې خوا کیږي نه نه مطلب دا دی چې دلته تسلور قسمونه یادې دي کې هر څومره کستا خو هي نو کول شي دا نه چې بالکل تابانه پابندې ده نه ندی رو استاد پارا زنانا پس تدی سلور قسمنونا فلان تبدلا بین من ازواجن انا دا روا دی چطو بدلی که پدی سر نور ازواج دا سبنکه چی دی که او تنو باسی اداغی پدی بل راولی نانا دا اللہ دی اعزازو کو دی اکرامیو کو ازواج متطهراتو دا کرامت څه چله پیغمبر ته وی چې دی باندې بدله بار ها ولو عجبک حسنهن اگر کو چر تلار کو سکی تعالی څوک مخه لراشی او نظر دی په پریوزی او تا تداوی حسن ډیر ښکار شي بنده دی کنه انسان دی نزدیک داشته خو لیکن دا هغه دي چې معاف دي ښا به اختیار دی او بنده نظر پریو د اوسم دا چل لکن ابیا بنده په ایمان ای لیکن الله معاف کړی دی ښا نګر کا خوشحالی تعالی را حسن دا غنورو چتار چرته سو کلی دا اړیره دې درته پریو تا دا چې باندې کای چې د دین یو کټ کې او هغه راولې نه دا وګوره دا زواج مو طهارات یې سمره عزت وک الله الا ما ملکت یمینک هم مگر هغه چې وینځي راشي نو هغه ستاسو خاله بیا ښه کوینځي ار سمره راضی په جهاد کې نو باقي کی تا تمنا نشته ښه فکان اللہ ولا کل شیر رقیبا او یقین اللہ پارسبان دی نگرابان اخر کے ادب خی مومنانو تا خطاب دی چی مومنانو بیا تویم چی دا پیغمبر پاک خیال ساتے دا دا دیر احترام کوئے او ادب یہ کوئے بولی چی دا تا تکلیف انرسی چی دعوت پا زاد طریقہو چلی چیزا دا پا دیلار کیس مشکلات پیخ نشی بعد دا دا قرآن مطلب دی پتول صورت کی چی پیغمبر پاک تا مشکلات مجوڑاوے اگر تا مخی تا مسئلے مجوڑاوے چی اگر دا خپل مقصد دنیا کی ارسی دا مطلب یا ایو اللذین آمنوا ایمان والاو لا تدخلوا بیوت النبی نبا داخلی گئے کورونو د پیغمبر ته الا یو ځن لکم هم اگر کی اجازه وکړي شي تاسو ته پیغمبر ز طرف نه اجازه تو شي د څه شي الا طعام د طعام او دا او چې اخیری واضح وکړه د زینب سره دا ډیر ناشنا او په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر غټه ولی مکړی و او حضرت انس تبیوی چې خلق له دعوت ورکوه چې راضی نو خلق براتلو کې ناستبه د پیغمبر په کور کې اواز بیا وتلو نور براتلو بیا وتلو دا حکم ولیکن بغیر د اجازت نه بنځه یوه او په داسې وخت کې بنځه چې لا تیار نه وي اساسو لار شي به سړی تلوار کوي کنه غیر ناظرین اناو نه به انتظار کوونکی داغي پخوالی تا ولیکن اذا دعیتم وګوره طریقه د ملمستیا ده کنه بهتره طریقه ها چته ملما ته غږ نه کوي هغه ناشتي ال تدیرکه او اجرکه او لګیا وی غب شپ په لګی ښا خو چې تدلته کې دسترخوان خور کې هغه باندې ټول تعامونه کې دي ترمال کې امر چکی پورې کیس پکې پاتې نشي نو بیا وای چې ملوان راولې ښا بس هغه وراش انتظار و پکې نه وي ولیکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو له دعوت تر کړې شو فدخلوا فورا داخل شې واذا طعمتم کله چې خوراک وکې فانتشروا فورا خریګې ولا مستانسین لحدیث او دغه ځای کې شوق مو پیدا کوي خبرو ته چخ خپل کټ دی مونته دي او خله خاور یا کوټه ده او په خړای دی لاس راخ کو او دړډ اواله ته دنیا خبرې شروع کړي نه نه نه تاسو کې بیا د پیغمبر په کور کې او شوق بنه پیدا کوي خبرو ته باسنو ته قصو ته ولي ان ذالکم کان یؤذی النبی یقینا ذا کار چیزه دا پیغمبر تا تکلیف ورکی امون خواهی چه ده تک تکلیف نی کنه ده خدای بندیانو مونگ آغا تکلیفون نبچ کون او بس تاسو رازه و تکلیف و تور کوئی نچه کل آغا تا تکلیف دینو و تا دیوی کنه چه ملمانو روڑه امو خوڑا علی زه رخصتی گئی خواه چه ده وقت تور از ایکور تخواه ننه اغا دانوی ذکا فیستحیی من کم اغا حیا که استاسو ما اولا رب العزت چدا سخکاروی نو اغا ولی وی اغا ذکا وی چا خو واللہ لا استحیی من الحق اللہ خو ده حق پا خبره که حیا نکی ده چانا ایریگی ام نده چانا او خیال ام ده چانا ساتی گروه یقیناً الله پروانه ساتي مخکې ویلو کنا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا کزو خپیو کو خوشالي فالله به حق بیانې وګورو تا زیدې کې اون نری اون ته سوال دې نری نه دې غړتي هو هغه دا دې چې پیغمبر خو الله دنیا ته حق د پار را لېګلې نو چې ده حق په بیان کې حیا کوي نو حق به څنګه رسوي تا وسنګ چې الله په شان کې دا ده چې لا استحی من الحق پروا به نه کوي حق به بیانې دغه پیغمبر د پاروم په کار دي کنه چې پروا نه کوي حق بیانې او دلته کې پر هغه کو جواب دادی چه دا خود دین نده دا خوراک سکاک ده حق دلتا کیا اگه حق نده چه توحید توی و دباطل مقابله کی حق مطلب دلتا کی اصولی خبر ده بس دا اگه نئی چکنی پیغمبر حق بیان نکو دا دنیایی کارو ندی دینی کارو ندی نو په دینی په دنیاوی کارونو کې څه لازم نه دی پاغه باندې ها هغه باندې خو الله دین لازم کړی دی ها پیدا سالتمو نمتان او کله چې تاسو سو مطالبه کوي د دې ازواج متطهراتونه متان ستې غواړې د ضرورت شی ته نغواړې لوخې لرګې ته نغواړې او تار تڼې ته نغواړې اوس څه شي کنه چیرې ضرورت شي راتلې وکنه تاسو واجب متطهرات نو وېسو پس الون من ورای حجاب نغواړې ته نام طالب کوي سمنه نشته دي او اخواده پردینا او اخواده پردینا ها من ورای حجاب نخو اواز بخام خاکه چیر زمونگا دا سیڑه پکار دا زمونگا دا گاڑی پکار دا زمونگا دا پیپ پکار دا خوبا پر دا چی تا خبرو کناغی وزتا نکی خام خواب جواب کئی چی آشتا دی یا نشتا دی یا سو کراو لیگا دا بوئی کنخا نو دا خبری جایز دی پا دین که خواه دا پردی بنده سرا دا خبری جایز دی آنور دا ضرورت تا وجه نخواه لیدکا تا یا نور سو اغنشتا دی ولیکن دا جایز دی نکورا که اگه دا موقعی هما اکا اگه نوری موقعی دا ضرورت چه ڈاکتر دی اوستان تا پوس کئی چتا تاسو تکلیف دي اته وتا د خپل ځان بیان باندې کوي نو خلک وسوي چې وګوره پر دې سړي سره خبرې وکړي وای دا ضرورت ته ضرورت باشد روا باشد ښا دغه سیموسم خبره چې څوک راشي او کوڅه کې आवाज وکي نو خنوم واخلي کنه چې ډیرانېشته او غنی کورو بیا وی چې زمونږ دا څنګه پکار دی هغه وته او نه نکي کوي وکړه لا جایز دی ها فسالوهن من وراء حجاب ذالکم دا مسله او دا حل چې دی اطهروا لقلوبکم دا ډیر پاکواله د زړونو ستاسو یا مؤمنانو وقلوبهن او زړونو د دې خو دې چې نور څه پکې نه سی وا کنه ذنتلل او پردا نکول هغه کې نور نقصانات پیدا کی ادي کې هیڅ نقصانات نشته تا پاکواله د زړونو ستاسو دې او د زړونو د دې دې واکان لکم ان توزو رسول اللہ او ندی جائز تاسو لان چه ضرر ور قید اللہ پیغمبر لان پورا بیا بیا قرآن وی خواه تا صورت طول پدی روان چه پیغمبر تا ضرر مور کوئے پیغمبر تا تکلیف مور کوئے اگر پدیر لوئے کار باندے اللہ را لے گلے دے چه اگر کار سر تورسی کنا نتیجه تاسو لا چې ضرر وکړ الله پیغمبر ته پلان تن کې هو ازواج او من بعده ابدا ان وتا سنیکا سره اخله ازواج او بیبیانې دته پس د موت تدنا همیشه من بعده ولې زنور واخو جایزی کنا هر سړی چې مړ شي نو بس اغه وخت داغه څنګه چې مال وارثان اخلي داغه څه اخزم دا چې داغه عدت تیر شي کنه نبی آیا یز دا روا دا ازادي دا کسو کی تپوس کوي کنه هغه عدت چې هغه خامخاتری په دغه کور کې ولیکن د پیغمبر د ازواج په حق کې دانه ده تو بلچه ده پارا وستل ده حرام دی ولی قرآن نس ده کنه دانه ده ولان تن که ازواج و من بعدی ابدا ده دلیل شو نابخل ازواج ده پس ده نامیشه اده غنور خو عقلی دلائل دیخوا کمو چه اللہ امهات و طویلی دی چه ازواج و امهات و هم بیبیان ده پیغمبر مین دی دی دا امت روحانی مین دی نکاح سر حرام شکن اگر عقلی دلیل لکھا عقلی دلیل لکھا لیکن کم دلیل چی بیدتیانو پیش کاؤں اگر نا عقلی دے نا نقلی دے نا اغیس نا دیکھا اغیس وی اغیس خوب خام خواوی اغیوی چونکہ پیغمبر پا قبر کی جوان دے دے اذ جوان دي د خوځي سره نکاح نکيږي نو زګه دي سره نکاح نکي وګورو دا د بیا د تانو دین ده او نو قران شته نه دیس او بس دغه خبره ده د ځانه خبره هغه کم ځای جوان دی دا چا وی چا جوان دی هغه په امریکا لا بیا نو ګور دیول دلیل جوړ کړو چې هغه ځکه ژوند دی چې د بیبیانو سره نکاح حرام دی وای هغه قران ویلی دی ستا قیاس تاجت نشته ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار الله په نس باندې ډیر لوی د جرم دی چې پیغمبر ته ضرر رسه ضرر دغه دی چې اسې خبرې کوي منافقان واسه خبرې کولې خالا جوان دیو عذیب وی شهر نبی علیہ السلام وفات شو کنه نو ډیری بی بیانې په دې خو ډیرو خلقو کار کیږي تا منافقان بلګیا او نو دا ضرر شو کنه ها بیا انتن کی هو یا مستقل راوړو ته ډیرو خلقو په ځنونو کې خبره واخو کار کولې نه دا رستی بیا اخکار اکلاها ان تبدوشین اللہوی که اخکار اکاویس خبران په حق د ازواجو د پیغمبر کې لکه جډیر منافقانو کړی وا او تخفوه یا فضل کې ساته ان الله کان بكل شیء علیما یقینا الله پارسبان پویږي دا نه خصن پټی طالب داغي سزا درکې ښا کله چې آیات نازل شو د حجاب او د ستر او حکم یو کو چې پیغمبر کور ته بوس نه ده اخوا به आवाज کوي اخوا د پردینه ناغی خپلو دا ازواج و توحرات و پلاران دا غی رونا او دا غسی دا غی دی سر غم شو دا اگران شو منگ با ام کسا که آواز کو حکم را غی چنا لا جنا علی انا نشتے اس کنا پدی بی بیانو باندی فی آبائینا پا حق دپلارانو خپلو کیم که حضرت عائشہ کرا ابو بکر راضی نرازی دی که حضرت حفصہ کرا عمر راضی نرازی دی فی آبائینا ولا ابنائینا ون پا حق دید زامنو کیم ولا اخوانینا ون پا حق دید رونو کیم ولا ابنائینا ون پا حق دید اروی رونو که ولا ابنائی خواته انناو نپا حق دو خوریونو دو دی که ولا نسائه انناو نپا عام و زنانو دو مومنانو که کوری نسائه انناو دیویلی مومنانی مسلمانانی زنانا که پیغمبر کر رازی نو خیر ده یهودیانی نا عیسائیانی نا نور سنا د دې اجازه نشته ده ځکه اضافه سي کړی ده نو دا هغه خلق چې دې ته اجازه تو شو چې دې راتلې شي ازواج متطهرات او سره دا غي پلاران او دا غسي دا غي زامن او دا غسي دا غي رونا او خريونا او ريرونا د دې اجازه تو شنو ها پلامه ملکات ایمان او نه په حق د هغه وینځو کې چې مالکان شي وی خلاصونه د دې خپل وینځي نو خود به راځي تاسو اني متطهرات په وتقین الله ای بی بیانو د الله نو یریګه د الله نه یره کوي همیشه د پاره تزان سره همیشه او ساته وتقین ان الله كان على كل شيء شهيدا بشك الله پارسبان دی حاضر ناظر ورمخ کی الله ذو مومنان شان ذکر کو چې هو الذي يصلي عليكم وملائكته ګور الله غزاد ته چې هغه پتا سبحان صلات وی ملائک پتا سبحان صلات وی 43 آیات کی ذکر شو کنه د مومنانو شان مخک ذکر کوخه چې الله په زیبان صلات وی ملائک په زیبان صلات وی نو اوس مومنانو ته وی چې تاسو په پیغمبر باندې صلات وایې کنه ها یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان الله وملائکته یصلون علی النبی بشک الله او ملائک ذا الله طول صلات وی په پیغمبر باندې نو ګوره دا الله صلات ځان لري د ملایکو صلات ځان لري او دلته یو ځای کړی دي نو خیر که په لفظ کې یو ځای خو معنا وي جزای جزای ښا الله رحمت را لېږي دا معنا الله طرفنا صلات سي رحمت الله طرفنا صلات سي برکت او د ملائکو طرف نه استغفار او دعا ها د جزای جزای کنه ها الله رحمت نازلی الله برکت نازلی په پیغمبر باندې او ملائکه صلیونا اغي دعا غواړي د پاره استغفار غواړي د پاره يصلون على النبي په دې پیغمبر باندې دا مکه خبره ده ښا دا په ولي وي دا وی خلق ته جه خلقو دې پیغمبر دنیا کې ډېر لوی کار کړی دی دا سکار ایسی او پیغمبر نو کڑے اگر کاغا یو یو قوم تا امت تاو ادھے ٹولی دنیا تا دے نو آفرین دی پد باندے دا مانا دا اللہ پی آفرین وی چدما پیغمبر زما دعوت خلق تورا سو دیر پا جرعت سرا دیر پا بہادر سرا دیر پا شجاعت سرا پد باندے دما رحمتو ندی پد دما برکتو ندی او ملائک با اموی چی اللہ تو تبخنو کے تو تمافیو کے تو لشانو چت کے تو لمرتبی دا مانای دا ملائکو دا دعاگانو مطلب دا نی چرکنی اغتو اللہ گناو نا ابخنا مرتبی باولو چتی کی بی پیدی خو نی کنخا یا ایو اللذین آمنو ایمان والو صلو علیہم تاسو هم صلات وای په دې پیغمبر باندې وسلیمو تسلیما او سلام وای په دې باندې سلام دې هم دا کوم مطلب دی ها چې دې پیغمبر ډیر لوی کار کړی دی نو زه شکریا ادا کړه ها او زه شکریا ادا غواړم نو ګور نور ځان نسل جوړو عجیب خلق دی یس نو صحابو تپوس کړو د پیغمبر نه چې سلام خو مونږ پیژن خو زمونږ هر وخت السلام علیکم وعلیکم السلام هغه مونږ پیژن لیکن صلات څه شی ده کیف نو صلی صلات په څنګه وایو نبی علیہ السلام دا مانځه کې څه وایي دغه دې کنه مانځه کې خو ستاسو ټول دین بند دي ټول ارسه پکې راجه مکړی دی خزانه ده کنه راګی چې تاسو یې اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید او اللهم بارک ذقوای او دې ځکه په مانځ کې دنه نکړې دی چلا تپتوا چې دا خلق چې مانځنه بار شي دی بیانودګاری دی بیا صلوات او سلام تنه سميږي یو په دې مانځ کې ولکې خود چې دا خو کخوه یې کني خوخه کې یاد یو کېری کنه همخه به وای دا اصل شی دی ها او دې تبل صلوات رسی چې کوم په مانځ کې دی پا او په اخري قاعده کې دي دې سره ستاغه بهر صلوات سلام نه برابرېږي چې تا ځانه جوړ کړی چې اللهم صل علی سيدنا محمد و علی وعلى آل سيدنا ذالکم ذ صلوات جوړ کړو ښا ته منځ ته ځل نه ځخ چې پیغمبر خدا غو ویلی دی ښا نو ځا دی او سره نه وی شرما خو په دې یاد باندې عمل نه وکړي چلاوي صلات وای او سلام وای ولي تامن نه وکړي نو ایمون خو مې کړي دي خو په دې مې عمل نه کړی صلو علی وسلم تسلیما او ولي تا په منځ کې دا نه دی ویلي چلاوم صلی الله مبارک ادا دې مخ کې نه دی ویلي السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نو دی که خصفات نشو وی تو دد مانزہ تخیال نہ دیکھا چکن دب آپ مانزہ کی داشتا دے یہ سڑیا لگا دبی دتیانو چیزی تخیال نو چی مونگ پا مانزہ کی دعا اکڑا کنا ډېر په خوا دلته یو سړی څوک راغلی و ناشنا پنځلس کاله به کېږي تقریبا. نو مونږ منځ کو مس خلق لاړ خو هر هغه سړی وي وي دعا مو نکړه. دلته یو جټ سړی و هغه ته وي مونږ هوکړه تا و نکړه هغه یې کوم ځای وکړه وي تا اوس داونه وي په مانځه کې چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بد هغه سړی نه یو دوه خطا شو غلی لاړ ووت د جومات نه. نو دا خلقه سی پا عدت باندی مند کئی نور خبر ندی چی دا پا کسی دی دا پا کسی دی اپاگی که عرصشتے بیدتیان ندی خبر اپی ریلیانم ندی خبر چلکا صلاة و سلام خب مانزکشتے کنا خب آگیستا یقین نشتا اپا دی اخپل صلاة و سلام چیزان نی جوڑ کرده بیدت تی کرده نو باغی دی اعتماد دی چاگی تا صلاة و سلام وی توبه توبه دا سمر دشمنی دا پیغمبر سرخا چی پیغمبر خود دی برکات بیان کلی چی دی که کم ثواب دی چی اللہ ہوئی چی سوک پا دی پیغمبر یوزل صلاة ہوئی نو دا پی لس دل ویما یعنی رحمت چسوک یو ذل ده په حق کې وی چې اللهم صلی علی محمد یا الله ته په دې پیغمبر رحمتونه او برکتونه نازل کړي. الله رب العزت وی زه په دې بنده باندې لس رحمتونه او لس برکتونه نازلوم. خبرې لیان دي کنه هغه دا خپل زور ور کړی دی دا ځان نه جوړ کړی صلوات و سلام چدا نه په حدیث کې شتا نه چرته د دین په یو کتاب کې شتا دا صرف د دې په دی شین پټکی کې شتا دا بس نو غیر درم درجه ور کړی چې دې کې دا ثواب دې دې کې دا ثواب دې دې کې دا پورا دین سره دښمنی ده کنه ها ریا مؤمنانو صلات وای په دې پیغمبر باندې او سلام وای په زبان دی پورا سلام کوم چې مان ذکر راغلی دي تا شان و زجر ذکر کې هغه خلق له منافقان بشکا که چان چې zarar ور کی الله لره zarar الله سسم مطلب دا غد حکم خلاف کوي دا غد دین خلاف ورزي کوي اداغه سید پیغمبر خلاف کوي هغه پسې بدر دی لعنت کړی دی الله په دې باندې په دنیا کې او په آخرت کې دې د دنیا عذاب شي او تیار کړی د دې د پاره عذاب رسوا کوونکې والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا هغه کسان چې غی ضرر ورکی مؤمنانو نارینو لا مؤمنانو زنانو لا خاص کر صحابه کرام اغي پسې بد رضی وی اغي پسې عیبونه لټی پاغي قسمه قسم بدنامی لګی بغیر مکتسبو بغیر دا غسنه چغی سکړی ندی ادي ور پسې لګی ادي فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا یقیناً دی اوچت که پخپل غاله باندې دروغ او ښکارا ګناه بهتان غاله درنه کړ ځان له ډیر لوی بوج یې جوړ کړ د آخرت لپاره ها دا دروغ دی او ګناه د ښکارا. یا ایو النبی قل لازواجک او بناتک او نساء المؤمنین دا حکم راغی دا حجاب چې کله زنانه د کور نه بهر وځي نه بس کوي نو دا حکم دل تراغی خواه دا مکه جر سمره صورت نور کی بیان شویو کنا اگه دا کور دن احکام چوره افزین زینتا هن او دا بحر و تو حکم دازی ای پیغمبر پاک او آیا قلو ازواجو تا هم بی بیانو تا و بناتی کا قلو لونو تا هم و نسائی المؤمنین او دا غصی طولو زنانو دی مؤمنانو تا یدنین علیهن من جلابی بهن چراواچی پا قلو زنانو باندی اگا لوی لوی پڑونی لوی لوی چیلونا من جلابی بهن گردل تکی علی جیوب وغیرہ نے ذکر کرے علیهن و طول بدن سر نطرف پو پوری و بدیک زن پٹی من جلابی بهن صرف دا ضرورت توجه نوی یا استرگ اخکاری فقیبان دی لاروی نی کنن ذالک آدنا یعرفنا دا حکم چی نازل شو دا دیر نیز دیتا چی دا مومنانی با پی جندلی شی پلا یو زین تیتا با ضرر نشی ورکولی فکان اللہ غفور الرحیم و بیشک اللہ بخشش کون کدی مہربان فکا دی نمخ کی خوب کوینزی باوی کازادی باوی کد مومنانو زنان باوی کد پیغمبر ازواج باو دغسی باوتل نمنافقانو با ضرر ور کواغیتا کلو ای پاکی دا پی جنگلی نشوا کولی چی دا وینز دا او کدا ازاد دا دام دا مومنانو دا کور دنانا دا او کدا بلچا دا کور دا دا پرخ بنکی دن چی دا حکم نازل شو باز جدائی را لخا چی کل لولی پڑونی اچولی نو ارسوک با پوئی گی چه دا دا مومنانو دا کور زنانا دا نو خیال با کئی پال با کئی اچه دا سنین آبا یا وینزی آرسوک چی کنا نو قرآنو دا را دید پار گورا دا دیر نیز دید چه دی با پیجندلی شی پا دی خپل لباس سرا پا دی خپل حیعت سرا چه دا ازادی دی او بیا خاص کر پا ازادو کی دا مومنانو زنانا دی ولا یوزین دی تو بیا سوک ضرر نرش نشی رسول دخوا او یقیناً اللہ بخشش کون کده مہربان خلق سکڑی دی نو اللہ و تمافی کڑی دا چنو پوی دنو خوا وسوئی که پس دینا منافقان اق اخپل حرکت کئی کنا او غصی دی مومنانو زنانو پسی او تنگی او تکلیف او ترسی نلاوی بیای نپریدم اخا للم ینتی المنافقون کچر وننشو منافقان دی مدینه کی والذین فی قلوبهم مرضن اوغا کسان چداغی پزنونو کی بیماری دا فالمرجفون فی المدینه تی او غاٹ کل خبری کون کی پدی مدینہ کی مرجفون اٹکل خبری اسی بے کل کل ہوئی او زمومنان پمخ کی چلکا روم والو لخکر راوستی حملہ کی پا مدینہ باندی زمومنان سر بے غم کخا چلی والارن بیاوز دا ګوري او ځلې دغه سي خبره دومره خوراکړه چې نبی له سلام ولګېدو او د حضرت حذیفه نه اسرا اوستو اترا کماله ترلري پوری چکرو لګاو چې کومه پوری داسې आवाज وکنه چې پلانې زیتا تخکر راغلی او خلق راغلی او حمله کوي نبی علیہ السلام د شپې په خپل لاړو داغه زینا لری لاړو چکر یو لګاو اسنو بیا چې واپس راغی حذیفه له خپل اس واپس کاو نو حذیفه ته ویلو چې پیغمبر دې هو دا خو ډیر کمزورې دې خو رق نه وینو ته وسنګ په ځا کارو لګیا ها اغویر چې واپس کاوه نبی علیہ السلام او تاوی چینی وجدت بحرن دا غسم دریابو توی ویده اڑک نشیواله دو خدا سے مزلو که چی سم پاوا بانده بوتلم دا دا پیغمبر معجزات تی کن نمرجفین دا دی اسی بے خبر خورک رجی دا چل لیا پا مدینہ کی آد مومنانو دی یرولو دا پارا خوا اللہوی کدی دا دی حرکت ننمنی کی کنا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ نُتَابَ وَرْوَاچُمْ پَدِي بَانْدِ چی دی نورو سر جنگو نا کہے مشرکانو سر اہل کتابو سر بنو قریدو سر نو حکم بومک چی دانیز دیز راگیر کا دا منافقان دا مدینی اس پدی باندی شورو کا چی مصیبت نخلاص تابا رواچم پدی باندی فا ثم لاو جاویرون کفیا بیا ودی تا سرا گاون تیر نکی و مدینہ کی اللہ قلیلا مگر لگ ملعونین دیبا پلانت کلی شوی اینما سکفو چرتا چی مندیشی کنا اعلان بوشی چی منافق وینے کنا بس الہ پی مکاو ہے اخیزو نیولی بشی و قتلو تقتیلا قتلولی بشی پڑیر ناکار قتل سر که قتل الکلب والخنزیر سنت اللہ فی اللذین قلو من قبل اللہ دا و سن خبرن دا دا پخانو متنو کم دا چل شو خوا دا طریقہ دا اللہ دا پاگی قومنو کی چی تیر شوی دی مخ کی او چری بنو امید اللہ طریقی لرا بدلی دل ورچ دا زور خبر را لکنا دا باطل برس بیا تپوسونا شورو کی چی پوئی گی چی خبر ہے زمان پا حق کی اکڑا نبیزا یا تپوسونا بکی خوا یسألو کالناس عن الساعة تپوس کی استانا دا خلق پا حق دا قیامت کیم تبو ایدی والا تیارے کڑے دے بس آرسو و قیامت راتلو تا پاتی دا قل انما علم عند اللہ و ایوتا چبی شکا علم دا قیامت اللہ سر دے وما یدری کان او سشی خبر کتالا رے پیغمبر دا اللہ سا تکون قریبا علم خوٹک دا اللہ تا دے و شاید چی قیامت دیر نیز دی خواه اگا وقت کی ہوئی خواه شاید چی دا قیامت دیر نیز دی خواه ادا اگه ای دی سوار لسا و کالا کی گنا اس کو بیا دیر نیز دی خواه دیو جن قریبا نیه ہوئی خواه کنی ساعت خموانس دی نو قریبتا نیه ان اللہ لعن الكافرین بیشک اللہ لعنت کردے پا کافرانو پا دی دنیا کی او تیار کردے دی دی پار جہنم پا آخرت کی ہمیشہ بھی پاگے کیا ہمیشہ لا اجدونا ولی ولا نصیرا نبا ممید زان دی پارا سوک دوستو او نمددگار یوم تقلب وجوہم فی النار دا غروت دا چ اڑول راڑول وشی مخونه د دې په ور کې تقلب ملائک وای بس یا ډیر پریشان نه یقولون ادا چی به وای ښا دا چی به وای یا لتنا افسوس کو ډیر افسوس کو وسبان دي اطعنا الله واطعنا الرسول چمون تابعداري کړې وې د الله امون تابعداري کړې وې د پیغمبر د الله دغه پس افسوس کوخه کاش چې مونږه تابعداري کړې وې د قدو خبرې یادینو دا به ارزه کې ته یادې ښه او فائدہ نه کوي ښه کله مرګ په وخت کې یادې نو اسی به یادې کله قبر کې یادې کله قیامت کې یادې کله جهنم کې یادې نو اسی به یادې اوس یادې کا اوس دل فائدہ در کوي ښه چتوان الله واتوان الرسول اوس راشد الله خبر او منا توحید اوس راشد پیغمبر خبر او منا سنت نیو منلی نمبر ایک وطن تپوزو کی چتا سو سچل کاو پا دنیا کی چلاو پیغمبر دا نپاتی شو نسوک دا تمیلاو شو وقالو وائی با ربنا رب زمونگا انا توانا سادتنا و کبرانا مونگ تابداری کڑی وا دا نچی نو اکڑی و دا اخپلو کبراو دا اخپلو رؤساو دا اخپلو مشرانو سادتنا و کبرا دو اولی ویلی دکم گمراهان دنیا کی دو قسم دی کنا یو سادات دی یو کبرا دی نو سادات ویلی چی دا دنیا دی مشرانو تا خان سیبو، ملک سیبو، نواب سیبو دیتا سادات ہوئی خواه میاں سیبو، خواجہ سیبو توبو توبو او کبراوی دیشی علماء ہوتا او پلانے علامہ توبو خدر او پیران ہوتا ہوئی لیشی خواه دغت وزی دنو خلق حلاک کرے ہو نو خواه خطا سدوی تابیداری کلی وان ساداتنا و کبرانا نولی تابیداری خانوا فضلونا السبیلا گمره کلود سیلارنا مونگ نیلار خطا کلن سیلار رانا پاتشو دی پوجبان ربنا رب زمونگا آتیم زیفینی من العذاب ورکدی سادات ہوتا ورکدی کبرا ہوتا دچن عذاب یا اللہ کنور اللہ سنگلی نزیل ڈبل عذاب ورکا ولعنم لعنن کبیرا علانتو کا پدی باندی لعنت دیر لوئے ادھے اس پل گناہ نوی نیخا سادات و کبرا اگی گناہ گاری اخ پل گناہ نوی نی تا ته په دنیا کې خلق نه ویلي چې قران لراشه سنت لراشه الله او پیغمبر دین قبول کان د خلق په خبرو پسې مزه پر رسم او ریواج پسې مزه رسم او ریواج دین نه دی دین قران او سنت ته دین توحید او سنت ته دا دین دی اته به وی چې نه مونگ با مشرانو پسیدو امونگ دا مشرانو خبر نپریدو داو گرو داو دیو جنا قرطبیوی چوال ازهر العموم دا خبروی عام دا خوا در قیامت پوری او پسکی فی القادتی والرؤسائی په حق داغی قائدینو کې او در رؤساو کې قاده قائد توی قائد اعظم او چې قیادت کوي په دنیا کې نو دا هر وخت کې داسې شته دی قاده او رؤسا په شرک او ضلاله د گمراهی مشران د شرک مشران نو دی ووی چه اے اتعناهم فی معصیتکا مونگ دا دیتا بیداری کڑیوا اور لستا خلافم کڑیو فاضلون السبیلا مونږه گمراه کړو دلارنه او لار سوان وهو التوحید قرطبی وی وهو التوحید دا توحید کنه او دا غزیر قطع دوم وی والمراد بهم العلماء الذين لقنوهم الكفر وزينوا لهم الكبراون مراد اغا علماء دي جدي خلق تد كفر لار خوا هذا غي بيان نمي وتقولو اغا بي وتخيست تقول جدي كي دير ثواب ديو دا دير دا بركت شي ديو دا دا مشران كل طريقة دا دا تغور ترغيبات بيورك اخر کې بیا د صورت مطلب صورت پذیر روانو چې خلکو پیغمبر سره امدادو کې تعاون وکې او د باندې تکالیف مراولې دې پریشانې ته مپرې دې د باندې د تمخې تارکاوټو نه مجوړوي مجوړوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تکونو کالذین آذوا موسی مکیږي په شان دغه بنی اسرائیلو چه ضرر یه رسو موسیٰ علیه السلام تا دیر ضررو نو چه کلی بیتی یو سوال کول کلی بل سوال چه مونگ تا اللہ تعالی و خیامونگ لہ دا سی خدای پکار دے دا سی سمر ضررو نو خان چه دا قرآن کی راغلی دی حدیث کی دا راغلیو چه موسیٰ علیه السلام بگر دی دنو دیر پا ساتر او پاردا کی ابیا چې د کوی تور نه راغله واپس بیا خو وړو مخ چاته نخ کار هغه نورانیت چې الله ورکړو د پاغي باندې ډیر ایرسنا کو نوزان به ډیر ډوب ساتو په لباس کې بنی اسرائیل سوې فزادي بیمار دي بیمار خاص قسم بیماری پیوتا نسبت کا خواہ اللہ نبو العزت تیرا دو چی دے تدی خبرو دو بنی اسرائیل نپاکو ما یو ذلی موسیٰ علیہ السلام غسل کاو علنگ چولے ہو او جامی ہے پا گٹا کی خو دی نا گٹا روانش موسیٰ علیہ السلام ورپس امسا واغستاو آواز بے کہو چی صوبی الحجر صوبی الحجر یہ گٹی جامعی روڑا اپا دی کہ اپا لے اوٹولے دے بن اسرائیل و ناستو چاگی اوکاتنو یا خورو موٹتے گرو ایسی تاس بھی دروغ جوٹوی فبر اہ اللہ مما قالو اللہ پاک ساتو داغی خبرونا و داغی الزاماتونا چی بنی اسرائیلو پی ویل وکانا عند اللہ وجیحا او دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیت باندیر دیر عزت مند و مخورید یا ایو اللذین آمنت تقل اللہ ایمان والو دا اللہ نو یری گئے وقولو قولا صدیدا وینا کوئے وینا حقا وینا درستا چی اگا توحید دے یصلح لکم اعمالکم اللہ واستاسو عملونا قبول کی او درست بے کی صلاحیت قبولیت او بخنبو کتاس تاد گناہون تاسونا ومن یطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما سوک چدا اللہ حکم منی او دا پیغمبر تابداری کئی او دے کامیاب شو پا کامیاب اہلوی باندے ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال دا امانت چې سورته احزاب کې بیان شو اول کې ها پیغمبر ته خطابات چې اتق الله او اتبع ما يوحى اليك او توکل على الله په دې مسله کې باندې چې خبر ان مانی پا دی مسئلے کے بعد قرآن تابداری کے او پا دی مسئلے کے بعد پا اللہ بانی توکلو کا و اعتماد کے چې هغه توحید دی ښا دې ته دلته امانت نوم کې خوږ امانت الله وی دا امانت ما پیش کو پاسمانونو پزمکو پغرونو دا ټول پکې راځي خنور نه دي ذکر کړی ښا هغه سورته حج کې بیان شیو چلم تران الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ټول چې نمراد دا غټ غټ ذکر کړو چله وی دا امانت ما پیش کړو دې ټول کائنات ته چې دا قبول کړه ها په ابین ان يحملنها اغی انکار کو د خیانت کولونه په دې امانت کې حمل چې کله د امانت په ځای کې راشي نمراد چې نه خیانتي ولدا عام محاوره ده په هر جبه کې عربی کې هم پښتو کې هم چې کوم یو سړی په امانت کې خیانت وکړي نو خلق وي وی غاړه درنه کړن ځان دې آخرت ته غاړه درنه کړن حمل معنا ان هلته وړو هو هغه امانت قیامت ته وړو ها دا د خیانت معنا یې کړه ان يحملنها انکار وکړو چې خیانت وکړي په دې امانت کې واشفق منها او یریدل د خیانت نه نری ټولو دا امانتو دا اللہ منلے دے قبول کرے دے بلکل خواہ ولی قرآن پا دے گواہ دے کنا ام دقا آیاتو سورة حجو چلاوی ٹول ما تسجدی کئی کاسمانوی کزمکی دی شمس و قمر او نجوم و جبال و شجر ٹول ما تسجدی کئی و الدوابو ٹول دے خوزگا کئی چا امانت قبول کرے دے کنا خواہ اذا سے بنی اسرائیل کیم تیرشیو بیا وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَبْقَهُونَ تَصْبِيحَهُمْ اَرْشِيْهِ دَ اللَّهَ پَاكِ بَيَانِ دَ اللَّهَ سِبَتُنَا كَي او کرستو بیا و صورت حامیم سجدہ کے راضی نوم اللہ ہوئی چمونگا اسمان نا جوڑول کنا سمستوائل السمائی وی دخانن فقال اللہ ولی الارضی تیاتوانا و کرہان قالتا اتینا توائعین اللہ وی دمکو اسمان نتا چراشی سنگلتا ویما که خوخیم کنی خوخا اگوی چی اللہ ولی بانی خوخا من خستاد حکم تابیو گروہ تا نو دی آیاتن پتاو لگی دا چب په کائناتو کې شرک نشتا لند خبره دادا ها آسان خبره دادا چې په کائناتو کې شرک نشتا په اسمانونو کې په ځمکو کې په غرونو کې په دریابونو کې په ځنګلو کې په حیواناتو کې په جانورو کې شرک نشتا ځکه چې الله امانت قبول کړی دی کنه ها وحملها الانسان او خیانتو کو پاره کې انسان توبه دیچی پیرائے کنا عرصی گز گمبت کرو خوا انہو کان ظلومن جہولن نزکا چی ظلوم پا دکی جوڑ شو جہول پا دکی جوڑ شو گروہ تا پا غرنو پا دریابنو پا کائناتو کی نہ ظلوم شتا نہ جہول شتا اگر ٹول پاک مخلوق دے اگر ظلوم او جہول پا دکی جوڑ شو دردی خیانت توجن خوا دا معنی کی مفسرین مدارک خاص کر تفسیر کشاف او دغسی روح المانیوم دغسی تاج العروس طول دا معنی کی ویرید بالامانت اتواعت وبحمل الامانت الخیانت حمل سمانا خیانت کول غاڑ درنول مداری کوئی خواه او دا سوی په حملها الانسان ای خانها وکل من خان الامانته فقد حملها په لغتو کتاب دی تاج العروس هغه عربی کې دار دی چې څوک وی چې حملل امانته معنا چې خان خیانت پکې. قال الزجاج ویل کافر والمنافق دی دی کنا حمل الامانتا اے خانا خیانت بکیو خوا ولم یتوی آها و تابداری و نکڑا خوا اب یاوی من اتواعا من الانبیاء والمومنین فلا یقال کان ظلوما جهولا انسانانو کیم شتا دی چاگی پاکی خیانت ندے کڑے لکا انبیاء شو امومنان شو حق پرست ناغی تا ظلوم او جہول نشی ویلے دا چی دا کم خائنین دی دی تا ویلے شیخا پا دی سر آیت حل لے ایس قسم اشکال نشتا باکی خوا اجی خلق و نور سو ازان کوششو نکلی دی ناغی ولتا خبر اکلی دی اغه وی اسمانونو زمکو اغرونو دلا تمانتنا انکار وکوا فابینا انکار وکوا ولې انکار وکوا ویری دو ولې وی تاسو وکړه چې الله ضمانت څه شي دی ولله ولې زت وتوي چې امانت تاسو شي دی کچره تاسو وځه راوړو نو جنت ته وځه او کرام نوڑو نو جہنم تا بزے اوی چی خدای یا بے پزیر اوڑیشو یا نا او جہنم تا بلاشو بس مونگا نمنو او مونگا انکار کو او مونگا یریگو ویدا خو انسانو دیر بختاور ورگتو چراگ نو دوی اگا امانت برداشت که چراک مالتو تراکتو نچی برداشت که نو ظلوم او جہول شو حدیث مطلب شو چې کائنات انکار وکړو دا امانت نه کنه او قبول نه کړو نو هغه ظلم او جهول نشو او چې انسان راغې او دا امانت قبول کړو برداشت کړو دې ظلم او جهول شو حدیث معنا ده اسې خلق لګیا دې اخوازي خواکی اخوازي خواکی ولیکن حل هغه دې چې مفسرین وکړي وي مدارکو کشافو دی خلقو خواه نوس ورپسی ذکر کئی چه دا ظلوم او جهول پدی که ټول ندی لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات عاقبت بدائی چه اللہ با عذاب ورکی منافقانو صلولا و منافقانو خذولا او مشرکانو صلولا و مشرکانو خذولا ولی دا ظلوم او جهول دی دی خیانت کرد اللہ پا امانت کی خواه ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات او مهربانی بکی اللہ و رحم بکی و مؤمنانو ناری نو بندی و مؤمنانو زنانو بندی وکان اللہ غفور الرحیم او یقینن چی اللہ بخشش کون کدے مهربان سورہ سبا